Імёны гародні. Добры дзень, шаноўныя слухачы Радыё Рацы. З вамі Андрэй Чарнікевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». Аналізуючы беларускі рух у гародні, варта звярнуць увагу на феномен мясцовых паланафілаў. Пачнем з таго, што сама дэфініцыя «паланафіл» як синонім супрацоўніцтва з польскімі ўладамі падаецца не зусім дакладнай. Упершыню, уласна, канцэпцыю беларускіх паланафілаў сфармуляваў у верасні 21 года вядомы нам ужо Павел Алексюк. «Мы ідзем шляхам эвалюцыі», – казаў ён. «З аднаго боку Расія, з другога Польшча. Расія ніколі не дасць незалежнасці Беларусі. Мы апіраемся на Захад, на Польшчу. Мы, прадстаўнікі народу, павінны апірацца на Польшчу, не гледзячы на чорную працу ўрадніку. Але мы вышэй гэтага і павінны адзначыць, што момант палітычны заставіў Польшчу памагаць адбудове Беларусі». Адначасова Алексюк на запытанне заявіў, што беларускі народ да палякаў адносіцца варожа, а сам ён рыжскага міру не вызнае і галасаваў проціў. «Чорная справа на Беларусі часовая, а потым пойдзе лепей», – адказаў ён на выказванне іншага гарадзенца, эсэра Барана. «Мы можам ісці на кампрамісы з польскай уладай да тых пор, пакуль мы не бачым змены ў польскіх адносінах, а калі гэта не зменіцца, мы ўзарвем тое зданне, якое самі збудавалі». Хутка, аднак, месца, створанай Алексюком паланафільскай арганізацыі пад назвай «Краёвая сувязь», займае новая ўстанова – арганізацыя беспартыйных актывістаў на чале з Яўгенам Міткевічам. Паводле газеты «Беларускі звон» Яўген Антонавіч Міткевіч падчас польска-савецкай вайны служыў на польскім вайсковым тэлеграфе ў Менску. Пры адступленні палякаў у ліпені 20-го ён застаўся пад бальшавікамі, дзе быў камісарам тэхнічна-тэлеграфнай часткі. Аднак, скраўшы вялікую суму грошу, перабег у Польшчу. Як бы там ні было, восенню 20-го года Міткевіч вылучыўся амаль што ў першы ў беларускам руху якасці сябра беларускага палітычнага камітэта. Ён быў у складзе дэлегацыі ад беларускага насельніцтва да польскага ўраду. Менавіта Міткевіч паспрабаваў замяніць Алексюка у якасці лідара паланафільскай плыні пасля спектакулярнай паразы апошняга на выбарах у сейм сярэдняй Літвы. На арганізаваным Міткевічам беларускам з'ездзе прадстаўнікоў ад вёсак у красавіку 22 года ў гародні было нават пастаўлена пытанне вынесці парыцанне Алексюку за тое, што той павёў працу, цытуем, «у шкадлівым эканамічна-палітычным напрамку, патрэбнасцям сялянства». Праўда, новая арганізацыя праіснавала роўна да канца выбарчай кампаніі. На пачатак 24 года былыя актывісты Міткевіч і ягоны калега па партыі Яўген Шурпа замест бесперспектыўнай, таксама і ў матэрыяльным сэнсе, палітычнай дзейнасці узялі на сябе кіраванне гарадзенскім беларускім дабрачынным таварыствам. Ідэя паланафільства нечакана жывілася разам з уздымам антыпольскай партызанкі на крэсах. Урад зноў быў гатовы праплочваць за адданасць, незалежна, шчыра яна ці не. У канцы верасня 24 года арганізуецца Цэнтральны камітэт беларускіх справ, у які вайшлі таксама Міткевіч і Шурпа. Узяўшы пад увагу, заяўлялася ў дэкларацыі арганізацыі, што датычасовыя беларускія арганізацыі пайшлі ў напрамку арыентацыі ўсходняй, камітэт, які ў сучасны момант арганізуецца, будзе стаяць на грунце польскай дзяржаўнасці і толькі ў цеснай лучнасці з польскім народам, з якім звязаўся жыццёва і гістарычна, будзе ісці да адбудавання Беларусі і здзяйснення сваіх палітычных і эканамічных правоў. Аднак, літаральна праз тыдзень у Вільні арганізуецца яшчэ адна праўрадавая ўстанова – «Часовая беларуская рада» на чале з былым слуцкім паўстанцам Арсеніем Паўлікевічам. Раскольныя тэндэнцыі высветліліся ў гародні, якая ўжо мела пэўныя традыцыі паланафільскага руха. 11 кастрычніка 24 года падчас арганізацыйнага паседжання гарадзенскага павятовага камітэта беларускіх спраў была падрыхтавана дозва з крытыкай фальшывай дзейнасці Міткевіча і Шурпа. У адказ Шурпа быў вымушан ехаць у Вільню для неадкладных перамоваў з кіраўнікамі часовай рады. Хутчэй за ўсё, справа скончылася звычайным палітычным гандлем. Вярнуўшыся ў гародню, Шурпа вырашыў парваць з Міткевічам, супраць якога напярэдадні былі высунуты абвінавачванні ў фінансавых злоўжываннях у кіраваным праз яго гарадзенскім таварыстве. На паседжанні арганізацыйнага камітэта было прынята рашэнне выключыць Міткевіча з арганізацыі як скампраметаваўшага сябе сябра. Ужо ў студзені 25 года, здраджаны сваімі паплечнікамі, Міткевіч быў арыштаваны разам з былым кіраўніком беларускага прытулку Палуччыкам. Праўда, аднак хутка вызвалены. У жніўні 25-го Міткевіч зноў быў арыштаваны і вывезены на гэты раз у Варшаву. Вызвалены ў другі раз, ён у хуткім часе быў вымушаны пакінуць гародню і перанесці сваю працу ў Баранавіч. На гэтым, праўда, палітычная кар'ера Міткевіча не скончылася. Праз пэўны перыяд ён яшчэ спрабаваў заявіць пра сябе на мясцовым грунце, выдаваў газету, выступаў з вострай крытыкай апанентаў, былых сваіх сяброў, паланафілаў. Як напісаў часопіс «Нацыянальныя справы», Міткевіч карыстаўся вялікім уплывам на беларускае насельніцтва, умеркаванае пад грамадскім і палітычным поглядам. Тым не менш, у самой гародні з намі паланафілаў, а разам з ім фінансавыя субсідыі, трымалі ўжо зусім іншыя асобы. На гэтым дазвольце развітацца. З вамі быў Андрэй Чарнікевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». До новых сустрэч. Імёны гародні.